بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Safar mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فيكي باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانغو أمبوة ورذيشة الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث زنازونيشا ونينيكيفو تواضع اليكوانايو انتمويتو صلى الله عليه وسلم قبل يقول زومزي سؤالنا التواضع tuweke katika akili zetu na nyoyo zetu na daima liwe mbele ya macho yetu kuwa tunayemzungumzia hapa ni mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam, kiumbe mbora katika viumbe vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitasawari hivyo kisha uone ule unyenyekevu aliyokuwa nao, kisha tujiweke na sisi katika mizani, tuna kipi ambacho kitatupelekea sisi kukosa unyenyekevu? Ikiwa ni ubora alijishindia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akawa mbora kuliko viumbe vyote, lau kama ingelikuwa kibri chafaa, basi ingelikuwa ana haki zaidi yeye kwa kuwa amejaaliwa kuwa mbora kuliko viumbe wote, lakini hakuwa hivyo kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam. At-tawadhu huwa linul janibi wa khafdhul janah, mtu kuwa mlaini mpode na kuwa na unyenyekevu. وطيب المعاملة وعمليانا نواتو كوزوري. والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم نكوان بالك بيسا نكوجي كوزا نكوجيونا ملزواتو. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أخلاقه وفي تعاملاته مع الناس كما سيأتي بيانه. unyenyekevu aliyokuwa nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo liko wazi kabisa katika tabia zake, katika namna anavyotangamana na masahaba wake. Alikuwa mnyenyekevu sana alayhi salatu wassalam. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو تجاوز الحد في المدح والثناء. الإطراء ni kupita mipaka katika kumsifu mtu, ukamsifu mpaka ukapita mipaka. والنصارى غلوا في ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نسوته تفهموا kuwa manasara walifanya ghulu kwa mtume wa Allah Isa عليه الصلاة والسلام. فمنهم من جعله إلها. وapo katika manasara ambao katika ghulu wamefikia mpaka kusema kuwa Isa alayhi salam ni Mungu. Hawa wako laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wal iyad billah. Hii ni itikadi ya baadhi ya manasara kuwa Isa alayhi salam ndiye Mungu haswa. ومنهم من جعله ابنا للإله تعالى الله عما يقولون. وإنجينا وكسيمك وبالني متوت والله كيفو وكسيمني ابن الله الله سبحانه وتعالى سيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. Kitu kikubwa, kiovu, uongo mkubwa, muovu kabisa. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaku al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Yani kwa huu uongo ulivyo muovu, mbingu za karibia kuchanika chanika, na ardhi kupasuka pasuka, na majabali kuwa mchanga, yani kuvurujika. وهو وونغو أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وتنفيون بوا الله ويواكو كتك منصار وليفن يغلو وكفك يوك أكم لتم تتواك وبكيه. Kwa nini ana mtoto wake wa pekee na yuampenda? Angekuwa na kama 20 hivi, hata milioni pia. Maana aliye na mtoto apenda watoto hata kwa akili timamu pia. Maneno kama haya hayaingia akilini. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna al-mu'taduna huduwan kabira. Allah ametakasika kutokana na madai machafu maovu kama haya. Wamaa hadha an-nahy as-sarih al-wadih, pamoja na hili katazo ambalo liko wazi kabisa, liko wadih, illa anna ba'd an-nas lam yarda li nafsihi illa al-ghulu, isipokuwa kuna baadhi ya watu hawaridhii juu ya nafsi yao isipokuwa kufanya ghulu, kutupa mipaka katika hili hili jambo alilokataza Mtume صلى الله عليه وسلم. Bal wasala al-amru bi ba'dihim ila an adafa ila an-nabi صلى الله عليه وسلم min as-sifati wal-huquq ma la yaliqu illa billahi 'azza wa jalla. Bali imefikia kwa baadhi yao kumpa Mtume wetu صلى الله عليه وسلم sifa ambazo hastahiki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa hadha yakthuru inda ahli al-ghuluwi min at-turuqiyya, na hii sana hukithiri kwa watu wa ghulu katika hawa watu wa tariqa, wajiita wenyewe watu wa tariqa. Tara'iqa qidada ziko nyingi, العلوية الجشتية النقشبندية السهر وردية القادرية والكذا مسيكو نيجي سان na ukirudi uko nyuma kila mmoja ampinga mwenzake msione wako hapo wala biriani pamoja lakini kila tariqa haimkubali mwenzake fatajiduhum yahtamuna bilmughalati fi madh an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa thana'i alayhi bima la yumdah bihi illa Allah utawapata hawa wanaehtimam katika kupita mipaka kwenye kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi cha kuwa wamsifu kwa sifa ambazo hasifiwi nazo isipokuwa Allah jalla fi'ala wala yuthna bihi illa ala Allah jalla wa ala wala yahtamuna bilittiba'i waliqtida'i bihi sallallahu alayhi wasallam ukiangalia katika upande wa kumfuata hawana ihtimam na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na hili ni jambo la ajabu ambalo lachanganya akili Subhanallah, mtu akizua katika dini ya Allah, ule utamu wa kufuata sunna hana tena katika moyo wake. Bali waweza kushangawe, mtu anaghulu katika kumsifu mtume sallam, lakini hakuna mpinzani wa sunna za mtume sallam mkubwa kama yeye. Yani yaweza kukaa hapa mahali, akaona haa, mazikoni hapa, watu wankaa kimya kimya, sallu ala nabi, shaka kakandu hivi. Aha. Jamwambia si mali pake. Swallu ala nabi. Si mali pake shekhi hapa. Sasa mtizame. Kuanzia juu paka chini. Mzee. Mbona unywa ndevu wewe? Swallu ala nabi, ndevu zako ziko wapi? Umefutua futua. Umekaa kama nyanya, ushakuwa mtu mzima wewe bado unyoa kila kitu. Na wengine hunyoa mpaka sharufu. Samani kama uko hapo unyoa na waambia wazi. Wengine hunyoa kila kitu akakaa kama poza uju. Uweza huu mzee vipi? Hutafauti hakuna tofauti baina hababa na habibi. Hakuna tofauti akivaa kilemba tena kikifungwa hivyo zasema huu nyanya kakosea nini? Alikuwa avae hijabu hivi labda ajifunike na jilbab amevaa kilemba. Mwanamume huyo. Lakini afanya istihza na sunna za mtume sallam na chuki lakini upande wa bid'a masha Allah wa kwanza tena kusudi hawa jamaa wafanya hata katika bid'a zao wana ikhlas mwanzo bid'a kisha ma yukhlisuna hata fi hadhi bid'a manake angalau ile sharti moja analo la ikhlas kwa sababu wafanya kwa vishindo juzi juzi hapa tulikuwa na mazikoni kwa sababu yule mwenye kusimamia maiti akamwambia mimi hapa sitaki bid'a. Pale pale amaliza kuswalisha. Jamaa nkuja mbio pale mbele Al-Fatiha. Sasa wewe umfanyia nani vishindo? Baada ya kusema hivyo atia dua, yani kusudi yule aliyekataza nimuonyeshe. Twendeni. Yule bwana maskini tulia. Sisi tunkuja hapa kwa ajili ya maiti, si kwa ajili ya hawa watu. Wacha wapige kelele zao kimi, sisi tunaenda kuzika. Kwenda kuzika tu kaburini pale. Mtu mzima shekhi, mimi nashindwa mtu mzima akiwa na akili ndogo kama hii. Alafu mtasema vijana watukana, lakini wewe mtu mzima utafanyaje mambo kama haya? Aje mtu kwenye ukingo wa kaburi pale kwa kuwa watu wamenyamaza wazika. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kusudi tu, na yule mtu yuko pale ndani. Yule kijana akamshika ule mguu wake. Kafinywa mguu mzee. Kafinywa hivi kidogo avutwe chini kwenye kaburi pale. Alisahau la ilaha illa Allah. Karudi nyuma, makhurafi oga. Karudi nyuma mbio hivi, ikawa kimya, kumbe wataka hivi. Mtu mzima ufinywe mguu wewe mpaka utakikuruka. Ndio nyamaze kimya. Hii naona mimi hapa kwenye makaburi hapa juzi hata si wiki mbili zilizopita. Kusudi mtu yafanye. Sasa mtizame kuanzia kichwa mpaka miguu amfuata sunna gani ya Mtume sallam huyu huoni. Alafu mtaelewa ninachokizungumza. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithil amimi. Na katika sifa, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami. Hizi beti asifiwa nazo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nitazigeuza nitamsifu nazo Allah, uone tauhid khalis. Ya khaliq al khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Sasa nani huyu? Allah. Badala ya akram al khalqi sema ya khaliq al khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al hadith al amin. Kisha katika kumsifu Allah sema wa inna min judika ya rabbi الدنيا وضرتها ومن علومك يا رب علم اللوح والقلم. توحيد خالص. هذه بيت هايوزكاني أسفيونازو الله إيواني ساوى كيش أسفيونازو متوم سلام إيواني ساوى هايوزكاني هذه صفة هذه أمبازو زيكو كوني هذه بيت أسفيونازو الله يوى توحيد نهذه بيت jamaa wa msifu nazo nani? Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hamuoni hii ghului? Vipi sifa ambazo astahiki Allah, hizo sifa astahiki mtume sallallahu alaihi wasallam. Na leo watu wafanya mvishindo kinkuwa nchama, tuamkaribisha hapa chairman wa burda, chairman wa shirk akbar, na mtu yajivunia abiyat ambazo kuna shirkun akbar. Yani kwa maana yake lau kama wangelikuwa wafahamu wengi katika watu wale watoka katika Uislamu kwa maneno haya. Na ndio maana Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah alipoulizwa swali ya juzu, nafikiri mshasikia ile swali, kusoma mtu yosoma burda, akasema la ya juzu. Kwa ikiwa kuna imamu mahali asoma burda, usiswali nyuma yake, kwa sababu walingania katika shirkun akbar. Najua makhurafa tupige kelele, lakini ndio ilivyo. Vipi sifa hizo hizo asifiwe nazo Allah iwe ni sawa, na sifa hizo hizo asifiwe nazo Mtume sallam iwe ni sawa? Haya mambo ya ajabu. Mtume sasa, wa min ulumi, katika ilmu yako, yani wao mashallah kwa lugha nzuri, min litabid, baadhi ya elimu, si yote, ilmi lawhi wal qalami, ni kile kilicho katika lawh al-mahfuz na kilichoandikwa na kalamu wakati Allah alipoiamrisha iandike. Madha taraktum lillah, mmembakishia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Madha taraktum lillah, yani ikifikia hali kama hakuna watu wana ghaira na tauhid, hakuna watu wana ghaira na Allah subhanahu wa ta'ala, watasimama watu kujiko wana yule watukana watu, wewe wamtukana Allah. Haya maneno tuwaambia ndio ukweli, nyinyi mumfanyia tanqus rabbul alamin kwa kumfananisha Mtume sallam katika sifa na Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ji'tum shay'an idda, ili jambo ovu kubwa. Na hii ni katika ghulu ambayo wanao mutasawifa, na bado kuna ghulu nyingi walizonazo hawa. Nyinyi mwajua kuwa sufia hawa wafadhilisha mawalii katika wao juu ya mitume katika mitume wa Allah. Klipu ilisambazwa ya Umar Bahafidh Tirimi Alhadhrami, yule ambaye huja hapa akizungumza kuhusu ndoto ya Muhammad Al-Ghazali. Wao visa vyao ndoto, nafikiri mliiona ile clip, na kama hujaiona ulizie utaiona. Asema al-awliya أو أولياء كمن علماء من أمة محمد أفضل من أنبياء بني إسرائيل. هم لنا زومز نهيلي هاوزي كل كانا كسب لكواز متومة وبنو إسرائيل كما موسى عليه السلام عيسى عليه السلام نوينجينيو ولما ولي واو كتك أمة محمد وسيما نوابورا كليكو متومة وبنو إسرائيل. هي جماعة كنا غلو كما هي. Kisha akatoa kisa, sema Muhammad Al-Ghazali aliota anamuota Mtume wa sallam amekaa na mitume wengine wamekaa na yeye, akiwa Musa yuko ubavuni mwa Mtume Muhammad sallam. Wale ambao washaona waelewa anazungumzia nini, maneno kama haya. Kisha alivyoingia Muhammad Al-Ghazali ndoto, yatakamuelewa, msifikirie ni kisa kikweli, ndoto Musa alayhi salam akamuliza masmuka, wewe jina lako nani? Akasema Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Wajua wapenda wale vitu vya ajabu ajabu, Al-Ghazali. Sio Muhammad ngapi alafu Al-Ghazali. Do. Sema Musa akamtizama akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amsingizia tu. Wa undhur ila hadha inma sa'altuhu an ismihi. Mwangalio mimi namuuliza jina tu, aniletea silsila ndefu hapa paka kwa babu zake wangapi sio Al-Ghazali huko. Sengesema mimi ismi Muhammad. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam nikumtetea al-Imam Al-Ghazali. Akamwangalia Musa akamwambia, wa ya Musa, zungumza hivyo. Alam yaqul lak rabbak wama tilka biyaminika ya Musa faqulta hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha marib ukhra. Qala sadaqta ya Muhammad sadaqta, al-ulama fi ummatik afdal min anbiya bani Israil. Ati Musa akakiri wasema kweli Muhammad maulama wa umma wako bora kuliko mitume wa bwana, yani bora kuliko mimi. Uffin lak Musa alayhi salam, kalimullah. Hivi wataka kumshukisha daraja useme kuwa kuna watu ambao si mitume ni wabora kuliko wao? Hili hawawezi kulikataa. Sasa hani katika mambo ya ghulu anaosema Sheikh Abdurrazzaq hapa kuwa kuna watu wamekataa isipokuwa fanye ghulu. Sasa ukiyazungumza haya haimaanishi wamshukisha hadhi mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio wamfuata mtume sallam aliposema innama ana abdun, mimi ni mja wa Allah. Faqulu, basi semeni abdullahi wa rasuluhu, ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah. Qawluhu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu falwajibu alayna, wajib juu yetu sisi waislamu an narda bi ikhtiyarihi sallallahu alayhi wasallam, turidhie kile alichojichagulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha min tamami hubbihi sallallahu alayhi wasallam, na huku ndio katika kutimia kule kumpenda kikweli mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau tataammalu fi hadhihi alkalima allati ikhtaraha sallallahu alayhi wasallam tajidu annaha ja'at fi maqami alwasat wal-i'tidal. Na lau kama utazingatia maneno haya ya mtume sallam utakuta kuwa haya maneno yamekuja katika hali ya ukati na kati na uadilifu kabisa. Lianna fiha al-imanu bi amraini yata'allaqani bihi sallallahu alayhi wasallam wa huma al-ubudiyya war-risala. Sababu hapa kuna kuamini mambo mawili yanayofungamana na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kuwa yeye ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam akmalu ibadillahi ubudiyatan lillahi subhanahu wa ta'ala wa tahqiqan li ta'atihi. Ikiwa kuna mja ambaye ni mkamilifu zaidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuhakiki jambo la kumtii Allah, basi mtume wetu sallam ndiye wa kwanza. Na ndio maana katika hadith ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam apokea kutoka kwa mula wako kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala, hadith qudsi, katika yale maneno yaliyo ndani yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibn Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Ukiangalia katika sharh ya wanaoviona hii hadithi, yule atqa qalbi rajulin wasema nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye atqa, ndiye anayemcha zaidi Allah kuliko watu wote wa mwanzo mpaka mwisho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii haijatosheleza kuwa ni sifa kubwa amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna sifa kama hakuna aliyemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama mfano mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waballagha sallallahu alaihi wasallam albalagha almubin, na akafikisha ujumbe wazi kabisa. Fama taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi wala sharran illa hadharaha minhu, hakuacha Mtume صلى الله عليه وسلم khairi yoyote isipokuwa ameuongoza umma uifuate, wala hajawacha sharia yoyote isipokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametutahadharisha nayo shari kama ile. Nushan lil umma harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, anapupa juu yetu tuongoke. Hawezi kuwa amewacha chochote ambacho leo mimi na wewe tutakiona ni khairi hakutufundisha Mtume Muhammad sallam. Kwa msije na kusema lakini mimi nikiona nsawa nsawa, wewe ni wewe nani? Suala la kuwa hii ni khairi au ni shari haikuwekwa katika ladha za watu. Yaani mimi na wewe tukae chini tufikirie hii ni khairi tukaifuata, hii ni shari, basi hakuna haja ya kutumilizwa mitume. Ingelikuwa kila mmoja anachokiona nsawa afanye, mwingine akikiona si sawa asifanye. Lakini ametumilizwa huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi, akatuongoza katika kila khairi na kutuonya kutokamana na kila shari. Hili twaliitakidi, hatuna shaka nalo. Fahuwa abdullah wal abdu la yu'bad, ni mja wa Allah na mja haabudiwi. Wala yu'ta shay'an min khasa'is rabbi wala min huquqi mahma irtafa'at makanatuhu, na hapewi chochote katika sifa zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala na katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala vile atakavyokuwa katika cheo chake mja huyu alayhi salatu wassalam. Hawezi kupewa sifa katika sifa za Allah. Tizama Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, hebu fikirieni, sijui kama Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu angeyasema maneno haya na wakati huo kungelikuwa na makhurafi angeambiwa nini. Alipotoka kuhakikisha kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم amefariki, akatoa akasema nini? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kuna tanakusi yote nimefanya Mtume صلى الله عليه وسلم, amemdharau Mtume صلى الله عليه وسلم, sio maneno ya sawa kabisa. Iweje leo kwa mfano tuseme kuhusu kaburi fulani linaloabudiwa, wacha Mtume Muhammad sallam daraja yake iko juu sana, hawa jamaa huabudu watu ambao wenyewe walikuwa na matatizo yao, watakana waombewe maghfira na pengine wamekufa katika hali mbaya, ukasema tu man kana yaabudu fulanan, kamtaja yule wali wanaomwitakidi wao katika kaburi ni fa inna fulanan qad mat, huyo shakufa jamani, haabudiwi. Nafikiri pale kwa wale wanaomuitakidi yule bwana kuweza kuzukarabisha pale, kwa sababu fulan, kwa nini anamdharau asema shakufa? Kwa hivyo wakafikia katika mmoja azungumza asema sisi twaitakidi kuwa Mtume sallam kule aliko adhuru na anufaisha, yadhuru wa yanfa. Khurafi hapa hapa tu pwani hii ya Kenya hapa, asema twaitakidi kwa yuadhuru na yuanufaisha. Wakati Mtume sallam alipokuwa hai alayhi salatu wassalam amrishwa na Allah, qul inni la amliku lakum darran wala rashada, hasi maneno katika Qur'an, قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نمتوم صلما أسماما أموان بيا بنتياك يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بنتياك كي بنزي شاكي أموان بيا من النواه يكو حايا خرافي أسمى إيه كيشك شاسمى إيه نيم تفنغو منينو متفنغو مدومو نمنا إيه مستوكاني واتو با نيم واتوكان واتو ويوم توكان متوم صلى الله عليه وسلم كو منينو آي ومكوسي أشيم متوم محمد صلى الله عليه وسلم كو منينو آي سابو هاجة فندشة منينو هاجة سيما متوم صلى الله عليه وسلم كو ميمي نظورو نميمي ننفايشة إتاكو وابي صفة يا الله كو ينديو النافع الضار سبحانه وتعالى. Na yako wapi mafunzo ya Mtume wetu صلى الله عليه وسلم akimwambia Ibn Abbas wa'lam anna al-ummata law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كان غالي عقيدة انت وصلنا رواياك بريد بان ajua anayedhuru na kunufaisha nani? Allah. Hakuna mtu hapa aweza kuja akakutishia mimi nitakufanyia hivi. Man anta sasa hivi wazungumza mimi ukitoka tu pale shukwa na gesi hii wapiga fujo tumbo hili limefura, mara baada ya gesi wapigwa na dawa waanza kuharizana hapa binadamu na nini, una chochote? Allah ndiye anayemiliki kudhuru na kunufaisha. Lakini ghuluu ya ikhwani, al-ghuluu alafu kinyume chake ghulu wa adam almutabaa, upande wa pili hawamfuati, lakini ghulu iko. Na ndio pale mmoja wao akasema basi jamani, kila mwaka tuanze kubadilika, tufuate sunna tatu tu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mwaka sunna tatu. Sijui ashawauliza wenzake baada ya mwaka wamfuata ngapi, hawaulize kwenye maulidi safari hii, haa jamani tumfuata ngapi. Siku hiyo watu ndio wenda kwenye maulidi ndio mpaka akanyoe vizuri ndevu zake, atafute kanzu ndefu mpaka chini ya buruta. Alafu nyinyi wanaume nyinyi mna uburuta kanzu, muona zapendeza? Sijitu bahdalai. Ukimwangalia jitu linketi kinklamzi klamzi la buruta buruta nguo kama Kaspa vile kibonzo ile zamani kwa. Yaani linketi kama si vitu kwa gani hivi? Nani anakuambia mtu yapendeza buruta nguo chini? Yaani unakaa wewe kanzu yako chafu chafu kuchini na nini? Basi ndio watembea hivyo. Ama kama amevaa suruali mpaka imeingia chini ya nini? Ya kisigino chake kule ndani chini vimepasuka pasuka ile suruali. Hii balaa gani? Hata kikupendeza pia mwa. Lakini ngoja atoke nini ekta fulani amevaa nguo ni susak, watu watavaa. Watu watavaa. Mtu fulani hivi mashuhuri hivi kafiri avae nguo aina fulani, watoto tavu. Si vijana tu, juzi zimetoka nguo za kupasuka pasuka. Wewe za kufikiria wenda kupaka rangi yule kijana. Wajua zamani we, mtu akitaka kupaka rangi atafuta ile jinzi bovu bovu ili hata likichafuka lina neno. Kijana amevaa ameinunua dukani. Ukimwangalia imeraruka huko imeraruka huko imeraruka huko, amefanywa mjinga. Lakini wanunua. Yaitwaje? Yaitwa crazy. Maghrum. Majinun. Mtu yuwafaa. Vijana mna balani. Na Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam hakuna kitu wataka kuiga utakosa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini wataka? Kitu gani? Ikiwa shujaa hakuna mfano wake. Ikiwa ni ukarimu hakuna mfano wake. Kila sifa nzuri tawadhu hii hapa. Na kufuata mtu bwana kafiri. Alafu hawa makafiri pia wavumbua magari, wavumbua. Si wewe basi ufuate hiyo. Ikiwa utaka kuwaiga makafiri, basi waige katika uvumbuzi. Wakivumbua gari la kutembea barabarani, wewe vumbua lako la kutembea juu ya hewa. Tutakuona ah mashaallah, jamaa mvumbuzi. Lakini wewe watafuta wale mafasik ndio waigiza. Yaani sisi tumewaangalia wale makafiri, wale waovu katika wenye makafiri. Kisha wale ambao wao wenyewe wakataa ndio sisi tuwaiga. Ni mtu amenyoa siki kinyozi gani huku. Siku ya pili amuona kijana wa Kiislamu aje msikitini, nywele zimelala, waweza kusema kile kito chake mpapayo, atembea hivi. Una nini baba? Amuona ekta fulani amfanye pia afanye. Lakini Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye tuambiwa laqad kana lakum fi rasul uswatun hasana. Wewe unataka nini? Katika mavazi, namna alivyovaa Mtume sallallahu alaihi ilmu hiyo ametuachia. Katika kuzungumza kwake alayhi salatu wasalam, katika akhlaq zake, twakosa nini sisi? Ukishapita kwa Mtume sallam njoo kwa masahaba. Angalia masahaba namna katika uaminifu waliokuwa nao kwa mafunzo ya Mtume sallam. Muangalia Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Ikiwa ni ushujaa katika vita, mwangalie Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Tuna watu wa kuwaiga wengi. Moja kutuambia watu sijui mchezaji mpira sijui kutoka, mara ukija ukishtuka hivi kumbe yule jamaa khanifi amvaa kipuli na wewe pia umvaa, maana yake kumbe ana jamaa mmoja avaa kimoja kama na jamaa wili avaa vile na yeye pia wavaa, hata ujui maana yake nini. Wamuona kijana wa Kiislamu amvaa mkufu, amvaa kipuli, na maskini wengine waswali, si ati ni mtu muovu, alhamdulillah, tena kwa jamaa. Wewe angalia walivyoanza kuvaa vikuku mkononi, hapa hapa tutaibishana hapa, tukianza kupekuana si ajabu kapata kijana amevaa shanga mkononi. Kwa nini? Kwa sababu watu wavaa, na hii imekatazwa kisheria. Muislamu mwanamume avaa saa tu mkononi, ndio iloruhusiwa kisheria. Vikuku bwana, na wajua ni laana. Mtume sana laana Allahu almutashabbihina minar rijali bin nisa, na mifano kama hii ni mingi. Wa rasuluhu, والرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى أثره. Mtume haki yake ni kutiiwa na kufuatwa, na watu kufuata mfumo aliyokuja nao wakafuata nyayo zake alayhi salatu wassalam. Fakalimatu Abdullah wa rasuluhu tub'idu al'abda an janibi al-ghulu wal-jafa. Hii kalima Abdullah wa rasulu ya muondoshea mja mambo mawili: ghulu, kupita mipaka, na jafa, ususuavu. Mtu akapunguza haki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema watuhakiku lahu alwasatiyya, na uhakiki jambo la kati na kati kwa huyu mtu anayefuata Abdullah wa rasulu. Fala ifrata wala tafrit, hakuna kupita mipaka wala kupunguza. Falbu'du 'anil ghulu yakunu bitahqiq al-iman bi annahu 'abdullah, ili uwe mbali kabisa na ghulu, hili jambo upatikana kwa kuhakiki mja hili neno 'abdullah, kuwa ni mja wa Allah. Hii ya kuhifadhi kutokana na ghulu. Walbu'du 'anil jafa yakunu bitahqiq al-iman bi annahu rasulullah, na kujiweka mbali na ususuavu hupatikana kwa kuhakiki kuwa ni mtume wa Allah. Kwa hivyo hapa kuna kuwarudi watu wa ghulu, sema Abdullah, na kuna kuwarudi watu wa jafa alivyosema wa rasuluhu. Watu wa jafa ni wale ambao mpaka wakakataa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyo Mayahudi na Manasara na wengineo katika kufara. Kwa mtu akihakiki ile jambo Abdullah wa rasulu, huyu kukati na kati kama vile alivyotaka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Suwayd ibn Abd al-Aziz an Humayd an Anas ibn Malik anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallam faqalat lahu inna li ilayka haja faqala ijlisi fi ayi tariq al-madinati shi'ti ajlis ilayki. Tayyib, الحديث كل ما فيه، لكن رواه الإمام مسلم في كتك لفظ نفنا النهي: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. طيب، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في سماع حاجتها. نتوب صلى الله عليه وسلم لكوجه يماما أكم بيا رسول الله ni kuna jambo nalihitajia unisaidie. Mtume sallam akamwambia keti mahali kokote niambie mimi nije nitakusaidia, kokote njiani nitakuja. Na hapa kuna tawadhu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanzo kumsikiliza mahitajio yake yule mama, wa tarki ikhtiyari almakani laha, kisha akamwachia sehemu achague yeye yule mama. Falam yaqul laha ta'tini fi makani kadha, hakumwambia Mtume sallam yule mama basi njoo mahali kadha. Fakhtarat al-makan wastama'a ilayha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye alichagua mahali na Mtume sallam akamsikiliza. Hatta intahat min ibda'i kulli ma 'indaha, mpaka akamaliza kusema yote ambayo alikuwa yuyahitajia, akamwambia Mtume sallam amsikilize. وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير والكبير والمرأة والعبد والخادم مما كان له عظيم الأثر في قبول دعوته. نمتوم صلى الله عليه وسلم عليكم متواضع mnyenyekevu kwa mdogo, kwa mkubwa, kwa mwanamke, kwa mtumwa, kwa mfanyikazi, jambo ambalo lilikuwa na athari kubwa sana katika watu kuikubali da'wa yake. Wengi waliikubali da'wa yake kwa unyenyekevu aliokuwa na mtu Muhammad SAW. Sababu mtu mnyenyekevu apendeza katika macho ya watu, apendeza. Kinyume na mtu mustakbir, mtu ambaye ana kiburi achukiza mbele ya macho ya watu. Kwa watu walimpenda Mtume صلى الله عليه وسلم sana kwa sababu ya tawadhu aliyokuwa nayo. Na wengi wakamfuata Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ajili ya hilo. Watusimamie hapo inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.